temos ao outro lado do fío telefónico a Artur, un dos profesores que intervirán precisamente para que o grande acto que se vai a celebrar no Liceo de Barcelona o día 10 de decembro, pues está traballando para nos ensaios. Tamén temos casi en directo tamén a Cote, outra das profesoras que nos están axudando a que todo isto se poida preparar para o Liceo día 10 de decembro, non? Benvidos. Sí. Moitas gracias. Benvidos. Hola, Artur. Eu solo te vou corregir unha cousa antes de empezar, e é que Artur, non Artur. Non pasa nada, non pasa nada, pero así xa queda para a próxima. No, é para agora mesmo, Artur. É para agora mesmo. Artur. Graciñas, moitísimas gracias aos dous por participar con nosco e estar aquí precisamente nesta nosa humilde radio sempre en Galicia. Estou acompañado do primeiro director do programa Sempre en Galicia, que era Manuel Rodríguez Julián, e tamén con Armando, que queremos pedirlle a Cote que lle parece esta experiencia. Pois maravillosa, desde o primer día. Sí. Foi un placer que contaran comigo. Estou aprendendo moitísimo, porque esta xente nova que teño ao meu redor, estes compañeiros que fixen, pois están enseñando un montón, que parece mentira que un xa de maior, pero sí, é así. Así. Cada día apréndese, cada día é genial. Non digamos de todo o elenco que temos aí, que vai estar aí o día 10 no liceo, no escenario, eso xa é unha maravilla. Artur, que ti como, bueno, estranxeiro, porque nós estamos aquí no noso entorno, pero ti ves dende Galicia. Claro. Sí, eu estou no vosso país, vos estades lonxe, pero estou aquí, sí, sí. Pois mira, a verdade é que a experiencia é espectacular, única, e algo moi bonito do que dice Cote, é que él aprende moito, pero eu tamén aprendo moito. Uh-huh. Non se pode entender un espectáculo sin aprendizaxe, tanto para a xente que estamos dirixindo, como pode ser Chisco, Xurxo, Cote, mais eu, uh-huh, que nos retroalimentamos así numa cousa moi bonita, pero eso, o que dice Cote, a xente que participa, a xente que dirixe, a xente que está montando as luces, todo o mundo está, digamos, nunha órbita, a verdad que estar a nivel de aprendizaxe e de ganas de facer cousas. E cando eso todo se xunta, non pode haber máis correlación de éxito que todo eso. Entonces, pues, é unha maravilla, verdad, que temos palabras. O tempo de facer de profesores que facedes, tamén dades a coñecer novas melodías tamén, teño entendido. Sí, bueno, claro, a ver, todo que dos mundos, a xeración dos mundos, basa sempre todo, pues, por suposto, en música tradicional, música de recollida, música de... E ao final todo eso, pues, é un aprendizaje para todo o mundo, de melodías, de bailes, uh-huh, de pasos, de, bueno, de todo, incluso de risas, para todo esto que estamos a crear. Eso é bueno. Uh-huh. O bonito do espectáculo será tamén que se sean cousas novas para todo o mundo, ¿no? Recoñecer cousas novas da nosa terra, que de eso se trata. Yo sitio, o lugar onde se vai a celebrar, pues, é fantástico, unha fantasía. Para nós, sí, vai a ser un enorme privilegio, ¿no? Bueno, aí que che conte un pouco, Cote, cando fomos a primeira vez. Eu nunca estudei no liceo, verdad? Escuitei falar do liceo moitas veces, moitísimas. Cando fora, bueno, ese terrible incidente que tuve no liceo, que ardera, pues, sí. Pero bueno, imagínate que para cualquier artista, para cualquier director, o que ten que ser entrar nunha catedral da música, sobre todo, bueno, das óperas, da cultura en xeral, eso é, vamos. O primeiro día que fomos ali, nos recibiron, ese foi... Eu cando me pe ali dentro, eu decía, eu xa está, xa fixen todo na vida, non quero facer máis, acabouse. A ver que nos di, Cote, que nos di? Foi sobrecogedor. Ese día foi unha experiencia que non olvidaremos nunca. E decía Artur todo o rato, Dios mío, digo, pero que fago eu aquí, isto me sobrepasa. E ele decíame que non, aquí é onde temos que estar. Foi unha experiencia maravillosa. E como nos trataron de ben, parecíamos aí, madre mía. Uh-huh. Bueno, é que aquelo é unha catedral, é inmenso, como profesional, como visitante, como público, como todo. Por fora, o que vai ver o público, pero é que por detrás, uh-huh, é unha maravilla, que é onde me solo mover un moito, aquelo é unha maravilla. Sí, pois, vai ser un privilexio para os activistas. Ademais, hai unha cousa que nosos galegos, a donde vamos, enchemos, e ese día, pois, vai encher. Parece que sí. Temos que o absoluto. Parece que sí, e máis que houbera, Digo eu que se houbera outra función para facer no liceo, volvíamos a ser, non me cabe dúbida. Clarísimo. É unha pena que só o liceo poida acoller a 2.500 ou máis ou menos persoas, porque eu creo que encheríamos un teatro con 10.000, se fixera falta. Sí. Manolo, quere vos preguntar. No, máis que a preguntar, quería decir que tuve unha primeira experiencia no liceo cunha gran actuación do, me parece que é Extinguido, Rei de Viana. Ah. Sí, bueno, era modificado. Sí. Eu fun velo cando eran máis nenas, sí. Sí, fantástico, aquilo foi fantástico, sí. De verdad. É que o liceo... E desde aquela non volvín a entrar, pero obviamente... O liceo impón, pero, sí. Pero os que vamos a ser medianamente artistas aí, vamos a ter, a verdade é que... Eu estou vivendo ali. Eu xa estou gozando. Ese día é para nós. Como dixo Artur, pois cando me entregou a sotana, e me dixe, e dixiño, podo poñela? Dice, pois claro, e dice a Cote, así vais facendo o papel. Claro, efectivamente. Non hai que facer dumping, hai que deixarlle a xente que se quere coller entradas que se poña en contacto coas asociacións, que ao mellor algún aínda poden conseguila, sí, con un precio máis ou menos axeitado. Sí. Pero que me parece que xa están casi todas esgotadas. A verdade sí, que... si non na mesma páxina do liceo tamén poden encontralas. Ah, sí. Al non sei se quedará alguna, pero que si alguén... Sí, pues, si queren mercar un palco seguro que verá, pero os outros xa non tanto. Bueno, algunha anécdota, Artur, podesnos dicir ou non? Bueno, pues hai moitos, algunhas podense contar e outras non, pero bueno, mismo, o sea, algo bonito de todo este final é que e co sentimento de unidade e de familia que temos tanto cando ensayamos como ese propio día, pois é moi bonito. E mesmo nos ensayos é unha pasada, porque incluso no último ensayo, isto pasa nos moito, ahora que ensayamos intensivamente, que nos vamos desde Galicia, que digamos que é unha cosa así bastante especial, bueno, no último ensayo montamos no sitio onde ensayamos, ali nun pabillón en Cornellá. Montamos o que parecía ali unha aldea galega das de antes, pois quedamos a comer e entón rápidamente se organizou así todo o mundo para pedir un montón de comida por estes medios aí agora que temos de comida a domicilio e todas estas cosas que non son como antes, pero é parecido, e montamos ali rápidamente unha comilona de 45 personas que decía, isto como Galicia, é igual a unha foliada, rápidamente organizamos aquí empanadas e pizzas para todo o mundo, unha romaría, acabamos o problema rápidamente sacamos de pandereta e acabamos o problema. Como el ensayo, pues facemos la festa, como si fuera unha romería, verdade que sí, efectivamente. Bueno, teremos a oportunidade de poder disfrutar de todo isto día 10 de decembro. Que bueno, pues volvemos a repetir a todos os nosos ointes que intenten buscar entradas e que queren vernos aí eso, actuando. Eu teño que agradecervos precisamente que fagades de profesores, posto que se non houbera xente que nos dirixira, seríamos capaces de levar adiante. Ademais, esto, ¿no? A Cote ten unha paciencia tamén. Ten unha paciencia, e Artur eu teño menos paciencia que Cote. Igual, porque Artur tamén ten moita paciencia. No é que o asunto da Cote é máis ben direccional para situacións, e como non hai demasiado texto tampouco pasa nada, non? Pero ti, Artur, claro, eres máis incisivo polo feito de que é máis importante a vosa tarefa como mestres, non? Sí, fixo unha tarefa. Son todas, por suposto. A cousa que, bueno, cada escena ten un peso diferente, como a cousa ou non, algúnas que son máis teatrais, outras que son máis musicais, outras que son máis de danza. Digamos que cada cousa vai levando o seu. E despois o bonito do grupo que formamos, o sea, podríamos quedarnos agradecendo toda a vida aos que bailan, aos que tocan, aos que dirixen, aos que organizaron todo. O final lo bonito é que eso, que cada un fixo o seu papel o mellor que supo, pero nós concretamente con Cote, con Chisco, eso, con Xurxo, formamos un grupo no que cada cal o seu carácter foi, digamos, sumativo do resto, e eso é bonito. Cote ten o seu papel ao final, e a que tenga paciencia, e a que se para para parte de atrás. Despois eu son, bueno, un pouco máis... non vou dicir unha palabra mala, que estamos en... Estricto, máis estricto, sí. Sí, son un pouco máis heavy, Eso, Chisco era, o sea, Chisco ten unha cabeza artística que eso eu creo que son únicas. As cabezas, unha cabeza como Chisco, pois é probablemente unha cousa bastante única. Ele é capaz de crear en 5 minutos cousas totalmente diferentes e que sexan obras de arte, que eso é bonito. Sí. E Xurxo, digamos que é a persona que nos para, nos organiza, nos razona, organiza toda a parte musical, que é unha pasada, o sea, que formamos ao final un grupo de dirección que eu volvería a traballar con eles, vamos, en todos os proxectos que faga a partir de agora, o teño clarísimo, se pudese, por suposto. Sí, sí, foi unha experiencia tremenda traballar con eses tres mozos ao meu alrededor. A verdade é que nos disfrutamos con eles moitísimo e ao mesmo tempo aprendemos, como dice Cote, non? Xisco disculpouse porque hoxe concretamente ten unha actuación e non podía estar, pero si rematamos a charla con Artur, despois podemos falar con Xurxo. Que che parece? Por suposto. Que porque eu sei que ti tamén estás ocupado, que ademais daqui, despois desta conversa, si tes que ir a función, entonces agradecerche moitísimo que estevedes. No, moitas veces, sempre que poida, vamos, daría máis, eu encantadísimo de estar con vos, é un orgullo, unha maravilla. Ainda estivemos onte na Deputación de Lugo presentando de feito este espectáculo. E eu o único que dixen foi que para min era unha honra absoluta contar coa xente galega fora de Galicia que tanto sinte a terra e son, ao final, un papel moi importante para todo eso. De feito, que sepades, que queda sin medio secreto, pero vou non contar así, que non se entere moito ninguén. Por suposto, as radios galegas fora de Galicia estarán moi representadas nos mundos e terán o seu papel e o seu momento, por suposto. Pois agradecemosche moitísimo, porque nós humildemente participamos no o que podemos precisamente falando en galego, pero que en realidade pois para nós fan nos grandes precisamente xente como a vos, o sea que non exactamente. Todos nos sumamos, nós consideramos un talismán de todas persoas coas que falamos e entrevistamos, porque por suposto que sí, claro. despois de falar connosco ou teñen un premio ou teñen ganan algún certamen ou está de verdade que temos temos unha lista bastante grande. Dale sorte. Sí, temos sorte, vai a ser un éxito seguro. Isto vai ser un éxito. Eu quereille preguntar a Costa. O éxito está xente. Sí. O éxito xa o temos vivido con todos esos artistas, con todo o esforzo que están facendo cada fin de semana, con eses intensivos, co calor que pasamos en esos polideportivos, de un sitio para outro, parecíamos co baúl da Piquer de un lado para outro. En ese aspecto xa o estamos tendo, porque a xente está se portando e está traballando de unha forma única. Eu queria che preguntar, Coti, cantos actuantes serán? Somos ao redor de 170, 170, casi 180, sí. Oh, jolín, madre mía. Sí. Madre mía. Sobre o escenario. Estoy puntualizando. Sobre o escenario, exactamente. Pero después hay alguna sorpresinha que non está no escenario, que vai sumar moitos, moitos máis. Jolín. Carai, pois agradecemosche moitísimo que perderas estes minutiños connosco para poder darlle información a todos os nosos ointes. Bueno, non dixemos cual é a túa labor, Artur, directamente nos ensaios. Bueno, eu son un pouco director artístico, así a nivel xeral, pero despois a miña función máis importante é a parte de baile, de danza, toda, digamos, a parte de movimento. Esa é un pouco a miña función. Bueno, pues que saiban que teremos un profesor noviño, vale. como di Cote, un noviño xoven, pero con moitas tablas, Que estamos aprendendo moito del. Bueno, alégrome moito que sea así. E en algunhas tablas vai logo descalzo. Tamén, claro. Que todo hai que dicir? Vale. Artur, desexamos que teñas hoxe precisamente moito éxito e moita sorte nese evento que vas a participar, que xa me dixen. Sí, ahora 7:30, nunha horiña, pois xa arrancamos, estamos aquí xa no teatro, xa aprobamos, xa temos todo listo, ahora simplemente esperar a que empece unha máis. Volvo a repetir o que dixemos antes, non somos talismán, o sea, que xa sabes. Maravilla, entón xa teño todo feito, xa está. Veña, vamos a despedir porque que temos que comunicar agora, queremos comunicarnos con Xurxo, a ver que nos diga tamén as súas impresións. Parece. Pois un placer enorme estar con vos e nos vemos prontiño por aí. Unha aperta grande, moitísimas grazas. Hasta logo. Hasta logo. Poñemos un bocadiño de música para poder comunicarnos con Xurxo.